ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W piątek 21 czerwca jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polska-Austria 1-3. Nie ma już szans na wyjście z grupy. Wieczór i noc z burzami. Strażacy apelują o ostrożność. Koniec polsko-ukraińskich konsultacji. Wkrótce podpisanie umowy o bezpieczeństwie. 1-3 przegrali polscy piłkarze z drużyną z Austrii. To był ich drugi mecz na Mistrzostwach Europy. Wcześniej ponieśli porażkę z Holandią 1-2. Tak dzisiejszy występ podopiecznych Michała Probierza ocenił w Polskim Radiu były reprezentant kraju Lesław Ćmikiewicz. Nasze skrzydła nie grały. Obrona grała katastrofalnie. W środku pomocy, przy tym agresywnym pressingu Austriaków, nie liczyliśmy się. Nie chciałbym już pogłębiać tego smutku po przegranym meczu. Dzisiejsza porażka oznacza, że Polacy stracili szansę na awans do kolejnej fazy rozgrywek. Burzowy front nad Polską. Wieczorem i nocą możliwe gradobicia, a nawet trąby powietrzne. Rzecznik strażaków Karol Kieszkowski apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza do tych, którzy wyruszyli na wakacje. To też apel do kierowców o to, żeby właśnie sprawdzali, co się dzieje. Warto sprawdzić prognozę pogody. Warto też zaplanować podróż, żeby wiedzieć, gdzie można skręcić, gdzie można się schować na miejscach obsługi podróżnej chociażby. Burze będą zanikać nad ranem. Polska i Ukraina po ostatniej turze negocjacji przed podpisaniem umowy o bezpieczeństwie. Poinformowała o tym Kancelaria Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Rola Polski w pomocy Ukrainie i zbliżeniu się do zwycięstwa nie może być bagatelizowana. To będzie bardzo ambitna umowa, oddająca nasze osiągnięcia i plany, powiedział szef Kancelarii Ukraińskiego Prezydenta Ihor Żowkwa. Do podpisania umowy ma dojść w najbliższej przyszłości. Do tej pory Ukraina podpisała umowy o bezpieczeństwie z 17 krajami. To był Serwis Trójki. Sobota z przewagą chmur, wciąż może padać i grzmieć. Strefa burz będzie się przemieszczała na wschód. Termometry pokażą od 19 stopni na wybrzeżu do 30 na Podkarpaciu. A my teraz przenosimy się do Rzeszowa, gdzie w ramach festiwalu Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury, odbędzie się koncert kolektywów. My jako Trójka po raz pierwszy transmitujemy to wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 1,5 godziny koncertów, na które zapraszamy już Państwa bardzo serdecznie. Gospodynią wieczoru jest dziś Agnieszka Szydłowska, w której ręce z ogromną przyjemnością oddaję teraz trójkową antenę. Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Miasto Rzeszów i Estrada Rzeszowska. Na scenie za moment tacy artyści jak Kasia Lins, Paweł Domagała, Tomek Makowiecki czy Łukasz L.U.C. Rostkowski wraz z Rebel Baber Orkiestra. Towarzyszyć im będą m.in. Gizmo Varillas, Lubomir Melnyk czy Palina. I w trakcie wydarzenia także inne znakomite koncerty. Zapraszamy serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Już po raz 13 spotykamy się w Rzeszowie na koncercie, który pokazuje naprawdę niezwykłe połączenia oraz to, że muzyka ma w sobie tę moc, która jednoczy, a tej jedności bardzo nam potrzeba i tu w Europie i na całym świecie, więc bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj dzisiaj wieczorem razem. Może jeszcze raz dajcie znak, że jesteście z nami. Bardzo się cieszymy Was widząc. To jest koncert kolektywów i w tym koncercie rzecz jasna najważniejsza jest muzyka. Najważniejsi są artyści, którzy z tą muzyką do nas przychodzą, ale także super istotna jest współpraca pomiędzy tymi artystami, ponieważ specjalnie na dzisiejszy wieczór wychodzą ze swojego świata, spotykając się artystycznie z innymi. i tworząc nową jakość, której my jesteśmy świadkami podczas tego koncertu po raz pierwszy. Ale aby takie wydarzenie było możliwe, potrzeba rzeczywiście kolektywnej współpracy. I ta współpraca przy organizacji dzisiejszego koncertu i w ogóle tego Święta Kultury w Rzeszowie jest możliwa dzięki Narodowemu Centrum Kultury. Podziękujmy Narodowemu Centrum Kultury. Dziękujemy też miastu Rzeszów oraz Estradzie Rzeszowskiej, bo to właśnie oni wspólnie organizują Festiwal Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury. Partnerami tego wydarzenia są Telewizja Polska oraz Polskie Radio Program Trzeci. I w tym momencie bardzo gorąco chciałabym powitać widzów Telewizji Polskiej. Witamy Was, cieszymy się, że jesteście z nami w Rzeszowie. I równie gorąco chciałabym powitać słuchaczy Radiowej Trójki. Bardzo się cieszymy, że po raz pierwszy słuchacze Trójki mogą być z Wami w Rzeszowie. Organizacja tego wydarzenia jest możliwa dzięki finansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a partnerami festiwalu są radio i telewizja, to już powiedziałam, ale to, czego nie powiedziałam, to to, że dzisiejszy koncert ma tytuł i ten tytuł brzmi Przemiany i zmiany. No dobrze, powiedziałam o tej kolektywnej współpracy i o tym, że artyści rzeczywiście współpracują. Na czym to polega? Otóż zapraszamy artystów, którzy są gotowi na przygodę. Tą przygodą jest spotkanie się z innym artystą, porozumienie muzyczne, ale też porozumienie ludzkie. I historia tego koncertu, koncertu kolektywów, dowodzi, że te artystyczne relacje, które zawiązane są specjalnie tutaj dla rzeszowskiej estrady, przenoszą się na życie. Jest mnóstwo opowieści i mnóstwo dowodów na to, że te relacje stają się także prywatnymi, zwłaszcza w tych momentach trudniejszych, więc tym bardziej cieszymy się, że kolejni artyści do tego wspaniałego zestawu dołączyli. A że takie zmiany czasami bywają trudne, że artyści nie zawsze dogadują się od razu, o tym pewnie też możemy pomyśleć i to jest dosyć łatwe do wyobrażenia sobie, ale wszyscy, których dziś wieczorem zobaczymy, wszyscy, których dziś wieczorem posłuchamy, poradzili sobie, a co więcej, rozmawiając z nimi podczas próby generalnej, wiem, że poradzili sobie i są z tego efektu bardzo zadowoleni. Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że muzyce jest bardzo blisko do sztuki origami. I to właśnie sztuka origami dzisiaj tak pięknie na naszej scenie wygląda. Odwołuję się tutaj do wyobraźni słuchaczy Radiowej Trójki. Ta scena wygląda wspaniale, ale origami i muzyka mają właśnie tę bliskość, że nawet jeżeli coś się nie uda, to można spróbować jeszcze raz. Rozłożyć, złożyć. Rozłożyć, złożyć. I to dużo ma wspólnego z tym trwaniem, z tym, że spotykamy się po raz 13, że się nie poddajemy i że niezależnie od tego, jak czasami bywa trudno, ważne jest to, co się dzieje w tej chwili, to, że jesteśmy razem. Jesteśmy razem? W dzisiejszym koncercie wezmą udział artyści z Polski, z Ukrainy, Białorusi i Hiszpanii. Chociaż okazało się, że to Hiszpania łamane na Wielką Brytanię. Paweł Domagała, Gizmo Varillas, Luke i Rebel Babel Ensemble, a także Antytila. Kasia Lins będzie dzieliła scenę z Paliną, a Tomasz Makowiecki spotka się z Lubomyrem Melnikiem. Jesteście gotowi na pierwsze połączenie dzisiejszego wieczoru? Powiedział, że to nic trudnego, bo i on, i Gizmo są po prostu songwriterami, sami sobie piszą piosenki, sami sobie nagrywają płyty, więc co może być trudnego w takiej współpracy? Paweł Domagała, Gizmo Varillas. Paweł Domagała i Gizmo Varillas. Paweł Domagała. Niepowtarzalny, niezależny, zabawny, romantyczny i niezwykle popularny. Taki właśnie jest Paweł Domagała. Twórca najbardziej chwytających za serce przebojów ostatnich lat, jest artystą wielu talentów. Popularność zdobył najpierw jako aktor, znany z takich filmów jak 80 milionów, Planeta Singli czy Wkręceni. Muzyka jednak towarzyszyła mu od zawsze. Już pierwszy jego autorski album Opowiem Ci o mnie zdobył status platynowej płyty, a promocyjna trasa koncertowa została na życzenie publiczności powtórzona. W 2018 roku listy przebojów i stacje radiowe podbił singiel Weź, nie pytaj. W serwisie YouTube teledysk do tej piosenki został odtworzony już ponad 150 milionów razy. W 2019 roku za tę piosenkę Paweł dostał Fryderyka w kategorii Nagroda Publiczności, a płyta 1984, z której pochodził singiel, pokryła się poczwórną platyną. Pawła najbardziej inspiruje muzyka i to, że może ją tworzyć na własnych zasadach. Ja będę grał z Gizmo Varillas. No dla mnie to sama w ogóle przygoda jest taka kolaboracja, bo jestem niezależnym artystą i wiadomo, z managersami się nie dogada. Wobec tego sam taki fakt, że się zderzają dwie jakieś różne wrażliwości, jest ciekawy, a jeszcze te dwie wrażliwości pochodzą z innych kultur, Hiszpan mieszkający w Anglii i Polak od dziada, pradziada, to musi być coś ciekawego. Gizmo Varillas. Ten hiszpański autor tekstów, muzyk i producent konsekwentnie podąża ścieżką twórczości niezależnej. W 2017 roku nagrał debiutancki album, który sam w całości zaprojektował, zaaranżował, wyprodukował, napisał każdą piosenkę i zagrał na wszystkich instrumentach. Magazyn Classic Pop umieścił go na liście 10 najlepszych albumów roku, a magazyn Rolling Stone ogłosił tę płytę idealną ścieżką dźwiękową na lato. W 2018 roku piosenka Losing You z drugiego albumu, napisana w odpowiedzi na strzelaninę w klubie nocnym w Orlando, została wybrana najlepszą piosenką roku przez jeden z najsłynniejszych blogów muzycznych, Song Picker. W tym samym roku Varillas skomponował również muzykę do filmu dokumentalnego BBC oraz podcastu Transfer, The Emiliano Sala Story. Każdego miesiąca prawie 2 miliony słuchaczy i słuchaczek szukają jego muzyki w serwisach streamingowych, a każdy jego utwór i teledysk cieszy się wielomilionową słuchalnością. Hej, tu Gizmo Varillas. Urodziłem się w Santander na hiszpańskim wybrzeżu. Teraz mieszkam w Wielkiej Brytanii, w Brighton. Moja muzyka to zawsze była mieszanka różnych gatunków i kultur, a współpraca z innymi muzykami to, co lubię najbardziej. Spotkałem Pawła Domagałę w 2017 roku, gdy występowałem w Gdańsku i nie mogę się doczekać tego, co zrobimy razem na scenie. Do zobaczenia. Słuchajcie, teraz to jest specjalna piosenka, żebyście się wszyscy bardzo mocno przytulali. Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic. Nie chcę przygód, ja ciebie mam największą przygodę, jaką zesłał mi Pan, alleluja. Ja się nie nudzę, ja się tobą nie nudzę, co cię nie od nowa cię kocham. Kocham, więc chodź, weź, no chodź. Weź, nie pytaj, weź się przytnij. Weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź, nie młodniej, weź się starzej. Razem ze mną idź krok w krok. Weź, nie pytaj, weź się przytnij. Weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź, nie młodniej, weź się starzej. Razem ze mną. Chcę wolności, chcę miłości, miłości, wolności. Ja nie chcę miłości, tak dużo mi daj, weź to daj. Nie chcę w spokoju, chcę we dwoje. Chcę się wściekać o bzdury, a wszystko, to wszystko chcę mieć. Nie chcę żyć polityką, kiedy tłumy na mieście, ja córką zrobię jeść warzywka, jedz, no weź, no jedz. Nic nie muszę, wszystko mam i ciebie, i małe, i więcej nie muszę już nic. nie pytaj, czy tu, weź tu. Weź nie młodiej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodiej, weź się starzej, razem ze mną. Kiedy stopnie mi 50 lat, koło wory i bzdury, dziewczyny młode do mnie, ech i ach, ty zawołaj mnie, zawołaj mnie, zawołaj mnie. I got you, all that I need, I got you. Walk by my side, grow old with me. One step at a time, let's live and just be. Whoa, I got sunshine, meadows, hilltops calling me home. I got birdies singing, the sound is calling me home. I got you. That I need, I got you. Whoa, weź się przytul, weź się przytul, weź się przytul. Weź się przytul, weź się przytul. Weź się przytul. Gizmo Varillas! Słuchajcie, to jest dla mnie ogromny zaszczyt, ogromna przyjemność. Gizmo jest super, teraz zagramy jego numer Follow the Sun. To jest piosenka o tym, żeby zawsze iść w stronę słońca, nie przejmować się. Dzisiaj w szczególności dedykujemy ją polskim piłkarzom. Oh, oh, oh, oh, sun, sola, sol, sola, sol, searching new horizons, sola, sol, sola, sol, my heart's on the run, sola, sol, sola, sol, searching new horizons. Powiedz, że wciąż słyszysz. Dime que me puedes escuchar. Powiedziane dawno szedł. A medida que me acerco. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz. Dime que te da escalofrío. Kiedy zbliżam się. Dime que no sabes. Że nie wszystko o mnie wiesz. Dime que no sabes. A wciąż poznać chcesz. Quieres saber más. I nawet ten słońca brak nie boli tak. Bo jestem ja, wystarczy ja, wystarczy ja, wystarczy ja. I nawet ten słońca brak nie boli tak. Bo jestem ja, wystarczy ja, wystarczy ja, wystarczy ja. Follow the sun, follow the sun, follow. Maker, I could not see for a fog in my eyes, and I could not feel for a fear in my life, and from across the great divide in the distance I saw the light, Jean-Baptiste walking to me. Oh, river, rise from your sea, from your sea. Oh, river, rise from your sea, from your sea. My body is bent and broken by cold and dangerous sleep, and I can work the fields of Abraham and turn my head. A stranger in the eyes. Oh, river, rise from your sea, from your sea. Oh, river, rise from your sea, from your sea. Brother John, have you seen the homeless daughters standing there with the broken wings? And I can see the flaming souls there over east of Eden, burning in the eyes. I said burning in the eyes. I said burning in the eyes. Oh, river, rise from your sea, from your sea. Oh, river, rise from your sea, from your sea. Oh, river, rise from your sea, from your sea. Oh, river, rise from your sea, from your sea. Nic nie widziałem, już tracę wzrok. Nigdzie nie byłem, już muszę wracać. Dopiero mój okręt opuścił port. Ale już sztorm, już sztorm, już sztorm. Chyba mnie przy tym nie było. Jak się wszystko skończyło, chyba mnie przy tym nie było. Jak zacząłem się bać, zawsze chciałem zejść ostatni z pola bitwy, jak bohater, jak król. Dziś uciekam, uciekam jak tłuszcz, nim pojawił się wróg. Nim pojawił się wróg. Jeszcze nic nie mówiłem, już tracę głos. Nie obiecałem nic, a łamię słowo. Dopiero byliśmy tylko ty i ja. A już tłum, już tłum, już tłum. Chyba mnie przy tym nie było. Jak się wszystko skończyło, chyba mnie przy tym nie było. Jak zacząłem się bać, chciałem zejść ostatni z pola bitwy, jak bohater, jak król. dziś uciekam, uciekam jak tchórz. Co wtedy uwierzyłeś, że dziś nie wierzysz w nic? Co pokochałeś, że nie kocha cię nic? Wtedy byłeś, że dziś jesteś nikim. Co się wtedy stało? Przecież mnie przy tym nie było. Jak się wszystko skończyło? Przecież mnie przy tym nie było. Jak zacząłem się bać? Zawsze chciałem zejść ostatni z pola bitwy. Jak bohater, jak król. Dziś uciekam, uciekam jak tchórz. Przecież mnie przy tym nie było. Jak się wszystko skończyło? Przecież mnie przy tym nie było. Jak zacząłem się bać? Zawsze chciałem zejść ostatni z pola bitwy. Jak bohater, jak król. Dziś uciekam, uciekam jak tchórz. Nim pojawił się wróg. Dziękujemy bardzo! Gizmo Varillas! Dziękuję. It was so much joy to work with you. So much fun. Thank you. Paweł Domagała z zespołem Gizmo Varillas. Poczuliśmy, czym jest jedność i jak wspaniale, naturalnie przebiegała współpraca i to był właśnie dowód na to, że kolektywy to jest świetny pomysł artystyczny. Ale kiedy mówimy o jedności, nie możemy zapomnieć o tym, że 100 kilometrów od tej wspaniałej sceny, na którym słuchamy koncertów, trwa wojna w Ukrainie i dlatego jednym kolektywnym głosem chcemy teraz zaprotestować przeciwko temu brutalnemu konfliktowi, który cały czas trwa w Ukrainie. Oddajmy hołd wszystkim tym, którzy zginęli w tym nieludzkim ataku dokonanym w XXI wieku, w samym środku Europy. Mówili, że idzie wojna, a potem, że już przyszła. Ale to przecież nie wojna przychodzi. Przychodzą ludzie i to oni wloką za sobą tę wojnę. Przynoszą strach, ból, cierpienie i śmierć. Idą w upłoconych butach, depczą marzenia. Zamykają je w mrocznych piwnicach. Nie ma dla nich znaczenia, czy skazują na ciemność dorosłych, czy dzieci. Skazani są wszyscy. Tyle, że im mniej mają lat, mniej to wszystko rozumieją. Kiedyś o tym opowiemy, budując kolejne muzea. Skomponujemy zbiory pamiątek, spiszemy imiona ich właścicieli, pokażemy je zwiedzającym, którzy staną przed fotografiami dziecięcych twarzy i będą dociekać, jak potoczyłoby się życie tych za wcześnie dorosłych dzieci, gdyby nie zostało skradzione przez wojnę. Nie przez wojnę. Skradzione przez Rosję i przez Putina. Ale choć będziemy uparcie pytać, nie doczekamy się odpowiedzi. Spróbujemy zrozumieć, ale nie nadejdzie olśnienie. Tak jak i teraz nie przychodzi. Pęcznieje za to złość i niezgoda, gdy w naszych prywatnych albumach pamięci zjawiają się nowe ukraińskie obrazy. Historie tych, których dzieciństwo zdeptali Rosjanie. Według danych Prokuratury Generalnej Ukrainy do tej pory zginęło ponad 500 dzieci, ponad 1200 zostało rannych, a los ponad 2000 jest nieznany. Bardzo Państwu dziękuję za to, że przez chwilę w skupieniu okazaliśmy wsparcie, bo w takich chwilach powinniśmy być razem, a zwłaszcza, że teraz przed nami połączenie pomiędzy polskimi artystami, a tymi, którzy przyjechali do nas z Ukrainy. Kiedy zapytałam Luka, jak przebiegała Wasza współpraca z Antitilą, co robiliście, to powiedział mi, rozmawialiśmy o wojnie. Ale te rozmowy są potrzebne, te rozmowy są ważne i przeciwko temu, na co się nie zgadzamy, można także zaprotestować sztuką i tym właśnie tą jednością. Zespół Antytila, Luke oraz Rebel Babel Ensemble. Luke and Rebel Babel Ensemble. Luke, czyli Łukasz Rostkowski, osiągnięciami mógłby obdzielić cały zastęp ludzi. To niespokojny duch. Raper, beatboxer, producent muzyczny, kompozytor, twórca projektów edukacyjnych. Za swoją wszechstronną działalność otrzymał wiele nagród i wyróżnień, takich jak paszport polityki, Mateusz Radiowej Trójki, a za muzykę do filmu Chłopi odebrał Fryderyka, Polską Nagrodę Filmową Orzeł oraz Nagrodę Onetu i Miasta Krakowa Olśnienia. Sprawą żonglera przeskakuje pomiędzy różnymi gatunkami muzycznymi. Jazz, brass, rap, muzyka ludowa. W swojej karierze grał przez The Prodigy, Massive Attack, Katie Melua, nagrywał z Krzysztofem Pendereckim, Leszkiem Możdżerem, Michałem Urbaniakiem, Paktofoniką, OSTR-em czy Kalibrem 44. W 2015 roku z Janem Fitem i Adamem Lepką założył Rebel Babel Ensemble. Unikatowy projekt łączący artystów z całego świata. To wielki, liczący już ponad 12 tysięcy osób, międzynarodowy Big Band. Dzień dobry, z tej strony Łukasz Elucer-Rostkowski. Bardzo się cieszę na ten niezwykły moment, w którym spotkamy się z wyjątkową kapelą Antytila. Obserwuję ten zespół już od jakiegoś czasu i niewątpliwie oprócz bardzo fajnej muzyki, porządnej, dobrze skleconej, dobrze brzmiącej, z popartej fajnymi teledyskami, podziwiam ten zespół, podziwiam ich energię, podziwiam ich odwagę. Antytila. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych Ukrainy. Koncertują już prawie 20 lat. Ich kariera nabrała rozpędu w 2007 roku, kiedy wzięli udział w ukraińskim programie muzycznym Chance. Wykorzystali szansę, a ich utwór został pobrany ze strony zespołu ponad 30 tysięcy razy i stał się radiowym hitem. Od tamtej pory nie zwalniają tempa, a ich popularność rośnie. Zespół ma na swoim koncie nagrody w licznych plebiscytach, m.in. na ukraińską piosenkę Rogu, nagrodę Zolota Zarptysia oraz nominację do nagród ukraińskiego przemysłu muzycznego Juna w kategorii Najlepszy zespół rockowy oraz Najlepszy album roku. W 2018 roku ukazał się teledysk do utworu Lego. W wideoklipie występował popularny wówczas aktor i scenarzysta Wołodymyr Zełenski, obecny prezydent Ukrainy. Wraz z wybuchem wojny członkowie zespołu zamienili instrumenty na karabiny i przyłączyli się do Sił Zbrojnych Ukrainy. W 2023 zespół U2 dołączył do nich na scenie, aby okazać solidarność z walczącą Ukrainą. Wspólnie z Edem Sheeranem przygotowali piosenkę, a dochód z jej sprzedaży przeznaczono na rzecz Ukrainy. Chcemy połączyć dwie kultury, ukraińską i polską. Pokazać dzięki muzyce, że mamy naprawdę dużo wspólnego i musimy trzymać się razem. Z polskimi muzykami będziemy śpiewać o ważnych sprawach. O pokoju, o wojnie, o radości, bólu i o szczęściu bycia razem. Na jednej scenie. Debaty, niech łeb trawi to. Z Babel patrz na mapę, jeden płot na milion. Wspólny to skrawek. efekt hańbionych miał. Mamy swą obawę, znamy historię krok. Na dobro zło czas, na mostów pilon. Nad nienawiści krater, miłości pawilon. To stupi rąk, moc turbiną. Do głów i łąc, tu trąbiton. Nad Babilon, nad Babilon, nad Babilon, nad Babilon, nad Babilon. Rzeszów, lecimy z tym, sprawdza obecność. Łapki, raz, dwa, trzy. Od północy do południa, od zachodu aż po wschód, wszyscy razem. Odmienne melodie z tych samych nut. Od północy południa, od zachodu aż po wschód. Odmienne melodie z tych samych nut. To wo wo wo wo wo wo. Hej! To wo wo wo wo wo wo. To wo wo wo wo wo wo. To wo wo wo wo wo wo. Zjeżdża do miasta, bo to na gwiazdę, po tym do miasta. Wiosna praska, kooperacja, na wielu warstwach to niebaska. Konfederacja w głowie do trzaska, jak dobra kaska. Piłka lekarska, wina bobaska, tu nie Alaska, nie Madagaskar. Europy maska, o wielu kontrastach. Chcę tu to nazna, w miłości jasna. Nie wylewa w nas tu dialogu asfalt. Dialogu asfalt, asfalt, dialogu asfalt. Ja, ja, Rzeszów, Rzeszów 2024. Wszyscy jeszcze raz, dla miłości i dialogu. Raz, dwa, trzy. Od północy do południa, od zachodu aż po wschód. Odmienne melodie z tych samych nut. Od północy do południa, od zachodu aż po wschód. Odmienne melodie z tych samych nut. Dobry wieczór, Rzeszów. To jest dla nas bardzo ważny koncert. Lećmy z tym. Mówimy o tym z Rebel Babel od lat, że jesteśmy jedną wielką orkiestrą. Nie tylko Polacy, Ukraińcy. Chcielibyśmy, żeby wszyscy ludzie na tej planecie byli jedną wielką, kochającą się orkiestrą. Teraz możecie być razem z nami, werbistami. Podnieście rączki do góry, lecimy razem, uwaga. Grajmy wszyscy wspólnie, uwaga. Wszyscy. Pięknie. Macie to, a ja lecę. Myślę po polsku, nawijam po polsku. Kocham ten kraj, choć się odbija jak po trzostku. Kocham lubuskie, śląsk pomorskie, z wodorostów. Kocham Europę, ludzi, świat, kosmitów po prostu. Chcę łączyć, a nie dzielić, bo pochodzę z miasta mostów. Oddzielenie jest wielu zwykle niskich wzrostów. Chcę nieautentyczność jak student worek tostów. Mieszkam na krzywkach, mówię. Każdy język to melodia, gdy to nie hejt u kręgosłup. Historia uczy nas dialogu, bardzo tempo szorstku. Dla każdego języka zginęło milion przodków. Kocham swój jak dziadki, portosko w karcie w kosku. Składam zawodowo niczym urzędnicy w wniosku. Wreszcie lub jak wypieści, podrobienie szaleści, gdy niesie szczęścia. 33 wieści, jak ci się liści. Tymi niszy noszczy zmiennowiści, lecz miłości części. Pozdro, mówiły luce. Na pochybel wojną podziało mi chłostą. Na pochybel wojną podziało mi chłostą. Ej, ta, ta, szup, szup, ta, ta, ta. I to jest ten moment, kochani, w którym zaprosimy naszych niezwykłych gości, którzy są z kraju, który jest 100 kilometrów stąd, ale tak naprawdę kraj ten jest na zupełnie innej planecie. Dokładnie tak, bo jak będziemy ich zapraszać, zrobimy największy hałas, jaki potrafimy, dęciakami, a wy zrobicie go swoimi ustami. Jesteście gotowi? Sprawdźmy to! Są gotowi. Są gotowi. Rebel jest gotowy? No to Antytilla wchodzi. Raz, dwa, trzy! Otwarty zawsze jest skład, nieskończona siła. Jak miłość sobie, te wszystkie nóżki w górę, hej! Tak, tak, tak, orkiestra nieograniczona. Tak, tak, tak, pozytywnych momentów co nas. Wszyscy! Orkiestra gra, otwarty zawsze jest skład. Nieskończona siła, jak miłość zabuja ten świat. Proszę! Tak, tak, tak, orkiestra nieograniczona. Tak, tak, tak, pozytywnych momentów są na. Antytilla, Taras, Luke Rebel Babel Orchestra. Всім привіт, добрий вечір. Користуючись нагодою, найперше, дякую за привітання. Користуючись нагодою з усіх можливих площадок і сцен, а особливо в Польщі, ми хочемо від всього українського народу подякувати польському народу за те, що дали прихисток нашим дітям, нашим дружинам, нашим жінкам, нашим коханим, за те, що підставили своє плече. І дійсно, насправді, брат, друг пізнається в біді. Ви допомагаєте і продовжуєте це робити. Щиро дякуємо за це. Це найперше. Кохані, зараз хочу повідомити вам, що bardzo, bardzo z całego serca dziękuję w imieniu całej Ukrainy za to, jakie okazaliśmy im ciepło, miłość i wsparcie, i solidarność przez ten cały czas. Oni to cały czas pamiętają i to jest zmiana na pokolenia. Będą ich mamy i babci o tym opowiadać i wnuczki i córki przez lata. Bardzo wam dziękuję, bardzo nam dziękuję za to. Dziękuję. Dalej chcę dogadać, że wojna w Ukrainie trwa. My postojno powinni nagadywać wszemu światu, że Rosjanie czynią tortury do naszych wojskowo-polonionych. Вони викрадають наших дітей. Вони знищують наше нормальне життя. Але ми боремось, і Україна продовжує йти до перемоги спільними зусиллями. І нам потрібна підтримка і надалі. Adetilo, i teraz mówią, że tam cały czas toczy się wojna. Przypominają, to jest ich misja, jeżdżą po świecie i przypominają, że tam cały czas giną ludzie, niewinni ludzie. Są terroryzowani, są zabijani, dzieciaki. To wszystko się dzieje. Muszą o tym mówić, muszą nagłaśniać prawdę o zbrodni Putina na całym świecie. Pieśń, jaka prozwuczy dalej, to premiera, ona prozwuczy tu w pierwszy. I to pieśń pro Ukrainę, pro naszą ojczyznę, jaka, mając silny namiar, topić w przód za swoje, ruchać się w przód, co by tam nie było, i obowiązkowo dosięgnie swojej mety. Chłopaki zagrają teraz dla was premierowy numer. Po raz pierwszy go zagrają dla was dzisiaj, tutaj. I to jest kawałek o tym, że niezależnie co tam się dzieje i jak jest strasznie, oni mają w sobie siłę i będą szli do przodu. Zostawiam was z wami, was z tym wspaniałym zespołem. Zróbcie wielki hałas i zróbcie prawdziwy harmider i szum od serca dla Antytili! Вам. Пальці б'ють червоні кнопки, рве порядки і волокна миру, голуби сховали голуби. Заховає міста Гаммір його лице і веде залізний намір змінити все. Перетнути крайні грані, місце, де глибока рана кличе, і де людина йде. Поламані, поламані, рятувати душі, рятувати душі. В небі і на суші поламані, поламані, рятувати душі, рятувати душі, поламані, поламані, в небі і на суші. Ліве вухо змій оскоче, шепоче так. Чи не завелика ноша в твоїх руках? Теж вони самі зробили світло злом, перетравили, перетравлять світло і твоє дуба. Шепіт він волів не чути, робив своє. Так як є, не має бути, всьому віра є. Він колись собі дав слово розірвати п'яте коло, мусить, іде людина, йде. В кінці кожного сценарію обов'язково happy end. Welcoming Rebel Babel Orchestra! Дайте шуму! Please more, more! Трошки більше! Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів. Хто малював на екрані фільм? Хто давав ролі і наносив грим? Хто лише лялька, хто карабас? Зрозуміти саме час. Часом виє вітер і човен на воді. Ой, дає. Нічого не бійся в кінці сна. Ta nauka, co ma moc tajemną, odnajdziesz grala jako miłość wzajemną. Pozytywne słowa nawet kiedy ciemno, powiedz to głośno, najlepsze przede mną. Czasem trzeba żyć od nowa, szansę masz niejedną. Wiara i na dwie butelki znajdzie suche drewno. Pozytywne słowa nawet kiedy ciemno, pomyśl to głośno, najlepsze przede mną. Prosta nauka, co ma moc tajemną, odnajdziesz grala jako miłość wzajemną. Pozytywne słowa nawet kiedy ciemno, powiedz to głośno. Czasem trzeba żyć od nowa, szansę mam niejedną. Wiara i na dwie butelki znajdzie suche drewno. Pozytywne słowa nawet kiedy ciemno. Pomyśl to głośno, najlepsze przed nimi. Tam damy je. Krzysiu, podnieś się, podnieś się, podnieś się. Tam damy je. Aż do nieba. Oh, Jak tam atmosfera Rzeszów, jest git? Bardzo dobrze, bo musimy iść do przodu z tym wszystkim, co dźwigamy. Dzisiaj jest wyjątkowa chwila, ponieważ, uwaga, Antytilla dzisiaj ma 15-lecie, a teraz ma swoje urodziny, więc mamy dla nich niespodziankę i lecimy tu wszyscy razem. Gotowi? Raz, dwa, trzy, hej! 100 lat, 100 lat, niech żyje! I powitajcie gorąco waszą wspaniałą orkiestrę Fanfara Dziewczęcą z Rzeszowa, ej! Jeszcze raz, jeszcze raz, ha, ha. Niech żyją nam! A teraz... Ja wszystkiego najlepszego, stary! Wspaniałości! Siły, mocy, chłopaki. Super, jesteśmy razem. Kochani, podnosimy rączki, kończymy ten wspaniały, piękny, ważny dla nas występ. Budujemy teraz wspólne mosty. Uwaga! Raz, dwa, bierze, bierze! I wszyscy do góry. Robimy mosty tak. Jedziemy! Yo! Hej! Północ! Południe! Zachód! Wschód! Odmienne melodie z tych samych nut. Jest świetlanku, do świetlanku i więc zachodu, i nasz hit. Dwa narody razem poroniać winny świat. Od północy do południa, od zachodu aż po wschód razem. Odmienne melodie z tych samych nut. Jest świetlanku, do świetlanku i więc zachodu, i nasz hit. Dwa narody razem. LUC, Rebel Babel Ensemble, wspaniała orkiestra, fanfara rzeszowska, dziewczęca orkiestra, brawa! To są moje teksty. Luke, Rebel Babel Ensemble, Antytilla. Zróbcie też wielki hałas dla Tarasa i Dmytra. Oni nie tylko muzykują, ale walczą na tej wojnie jako żołnierze. I to była prawdziwa jedność. Muzyczna, artystyczna, ale także w wymiarze ogólnoludzkim. Bardzo wam za to wszystko dziękujemy. A przed państwem już za chwilę kolejne połączenie sił ukraińskich i polskich. Lubomir Melnik, wybitny artysta, kompozytor i pianista o unikalnej technice, i Tomasz Makowiecki. Zapytałam się Tomka, jak się pracowało. Powiedział, że spełnia swoje marzenie. 4 lata temu zobaczył na żywo, jak gra Lubomir Melnik i wtedy już wiedział, że chce razem z nim. I właśnie dzisiaj, dziś wieczorem w Rzeszowie to marzenie się spełnia. Tomasz Makowiecki i Lubomir Melnik. Tomasz Makowiecki opublikował 5 albumów studyjnych, 3 solowe, brał udział w 10 projektach muzycznych. To artysta wszechstronny, producent, muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów. Rozpoznawalność zyskał w 2002 roku dzięki udziałowi w programie Idol. W ciągu ponad 20 lat kariery zebrał wiele nominacji do nagród, w tym Fryderyków oraz Paszportu Polityki. Jego płyta Moizm ma status kultowego wydawnictwa w środowisku słuchaczy alternatywnego popu. Przez lata swych poszukiwań czerpał z różnych gatunków muzycznych – popu, rocka, country, elektroniki i folku. Jego najnowszy album Bailando, na którym gościnnie zaśpiewały m.in. Kasia Nosowska i Julia Wieniawa, dryfuje w stronę elektronicznych brzmień. To płyta Katarzys. Porusza to, czego nie chcesz dotykać, przejmująca i oczyszczająca. W paluszkach trzyma ciepły kąt. Z Lubomirem Melnikiem poznaliśmy